أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء دريئتنا دما قبل سر ربط ومناسبت واضح ده مخي الله جل جلاله دا خلقو مزمد بیان کو چې په دنیا کې بغي او سرکشي کوي. الله فرمایل چې دغه سرکشي او بال په تاسو باندې دنیا کې سرز پیدا واخلې بیا به الله تاسو ته خبر درکړي تاسو سره به حساب کوي. نو چې د کومې دنیا د وجدي سرکشي کې الله جل جلاله داغه مثال بیانې دي انساني ژوند سره نو پدې کې مزمت د دنیا ته او تحقیر د دنیا ته اشاره ده. او دا څنګه د دنیای ژوند او د دې د ساز او سامان داغه به وپایت او سرعت زوال ته او زر تر زر ختمې دوته اشاره ده. نو الله فرمایي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیاوی کما انزلناه دا پشان دا غووده انزلناه من السما چې هغه موږ را نازل کړو د اسمان پشان دا غووده یعنی پشان دا غفصل له د ژوند دنیاوی ژوند مثال پشان دا غفصل له چې کوم فصل باندې الله وي مونږ د اسمان نو برورو د دنیا د ژوند او داغه د ساز او سامان داغه مثال د فصل سره ورکه ځان پويږي. نجباران روريږي نفختلت به نبات الارض پس روخي جيغه سره ډېر ګن ګډ ورشي دی وبو سره یعنی ډېر ګن روخي جي نبات الارض هغه ګیاګانې رزمکي او دوارا کسما بوٹی زرغن شی مما دا اغنا یا کل الناس چی دا خلق خوری لکا غنم شو جوار شو او دا کرنگی مختلف میویش شو چی دا انسانان خوری ولنعام او آغا سیزونا یا زرغن شی یا کل الانعام چی اغا چار پایان خوری لکا شو تل شو او دا کرنگی ٹانٹی شو دا غنم و بوس و غیران دا ټول سيزونه الله جل جلال خو روخي جي الله وي هر هغه شي روخي جي ډېر ګنګ ګوند روخي جي دي باران زرا چې انسانانې خوري او زناوري خوري بیا ورپسې الله د ګنوالي مثال ورکي چې دومره ګن او خپل روخي جي حتا اذا اخذت الارض تر دې پورې چې واخ لزمکا زخر په هغه خپل حسن وزینت او دازمک انتہائی خیستشی پدی نبات مختلف ہو سرا سلی جی پدی موٹروے باندی رازی گوری نو تدی غنمو تا گوری چی کل زیل شی نو تب زیل کمبل غوڑی دلی دا او چی کلش نوی نو تب اشنی کمبلی اشن سادر غوڑی دلی دا. او اللہ جل جلال هم عجیبه مثال ورکا خان دازمکی مثالی دا ناوی سر ورکا لکسنگ یو ناوی وی او هغه مختلفې کپڑے پاخره کپڑے واچي بهتريني کپڑے واچي رنگارنګ کپڑے واچي هغه خيسته شي او ډېر خوان کوي. نو الله وي د زمک هم داسې شي اخذت الارض زخر پخا زمک واخلي واچي هغه خپل زینت او حسن رنگارنګ پسلونه را زرغون کی وزینت او د زمکا انتہائی خیسته شی په دې مختلفو فصلونو سره. دا خو د زمکه بیان شو. الله جل جلاله آگے د زمیدار او دا غزرغونه کوونکی داغه کیفیت بیان نهي. الله وی وظن اهلھا غمانو کی یا یقینو کی اهلھا خاوندان د زمکه خاوندان د زمکه غمانو کی سبمانو کی انهم قادرون علیها چی اگنن دی قادر دی علیہا تا دی پسل باندے تا دی پسل پکٹ کولو باندے بس پسل دا دی تیار شو دے دیر بہترین پسل لے اللہ وی دی دوران کی اوکارو شی الله اتاها امرنا ليلا او نهارا نو بس راشدکا زمکی تا دی زمکی دی پسل تا سشی و تراشی امرنا اللہ و زمنگ حکم زمنگ پیسل رو رسیگی لیلن دش پیراشی او نهارن یا درازی راشی پیسل سراشی اللہ پی تن دا آوار اولی نو پسل غرزی یاد اسمان نا پی گلے نازلگی اپت سماوی نو پسل بلکل ختم گی یا پی ہوا راولی نو تاسو قتلی وی اوکال کی دا غنم و دانے چکم با پیسل آباد وغیرہ والا پسلون و اسلام آباد والا نو دا آغی دانے مکمل دا سے باوی چی تا باوی چی بوٹی کی دانشتا او کنشتا او تماکو بتا کتلو چیل تا کی تماکو کنو بازی دا سے ختم کرو نو اللہ وی اتاہا امرنا زمونگا پیسلا اسمانی پیسلا یا دزمکی پیسلا اغه د هلاکت فیصل په دې فصل باندې راشي لیلن د شپې راشي او نهارن یا درځي نفجعل لها وګرځي دې فصل لرا حسیدن کټکړي شي کټکړي شي مکمل ختم شي الله دا سه بیانې دا سه ختم شي ک علم تعن بالامس گویا کې دا فصل په دې مکان کې پرون نو نن تا پرون کټلو ا پرون نه بل راز دې کټلو نو لیل وی پسل اولارو تچی و تا بل رس گوری نو تب آواجی دل تا کیسو او کنو بلکل اغانم هم وارشوی تلتی نجوڑ شوی یا اغمی او تچی گوری نو تب آواجی داد مخ کی نشان دیوی یو دانپ کی پنظرو نرازی اللہ ویدا سکارو شی دا خو اللہ جل جلان ہو دزمکی حالت بیان کو د پسل حالت بیان کو پسل ویدا سی تازو خپل زمیدار خلقی پوی چی پسل و بو سرا رو رو روخی جی زمکه خسته شي بیا باز ټیم کې پیدا الله په سل راشي او پسر هموار کې بس دا سی ته وې چدل تاړونه اوس د دې مثال په حقیقت باندې ځان پوهیږي دا هو ممثل یو شی دی او شی سره مثال ته ورکه نمخ کې باغ شی واضح ہے زکه چې د کم شی مثال و سره ته ورکه چې پاګه باندې پوه شي نو تاسو ممثل او پیژنلو چې د کم شی سره الله مثال ورکي هغه تاسو پیژنلو الله وایي انما مثل الحیات الدنیا د دنیاوی ژوند مثال د دک فصل دی دنیا کې ماشوم پیدا شي رو رو خسته شي الله ورله بهترین ژوند ورکی بس یی بیا یک دم په د باندې پنا راشي بیا گویا کې و یا نو بس نو د دنیا نه ختم شي چې څنګه مړ شي نو خلق داغه نو مم پر دی الک مړ مخ کې کې عمر رستو کې ملے قبر کے دن کے سٹ ولا دی طرف تک بس چه سرز کیگی مکمل ختم شی بیا یو مناسبت خدا شو چه سنگ دا پسل ختمی کی سرعت زوال دے دک کرنگی انسانی زندگی لرم سرعت زوال دے انسان لبم زوال راشی دا بختم شی دویم وضاحت پری مثال کی دا دے اللہ پرمائی دا پسل دا شی که اللم تعن بالامس گویا کہ پرون دل تک ایسا شے نہ ہو نو دا غرنگی چه کم انسان په دنیا باندې ځان دوکا کڑ دے پا دنیا سر خپل زڑا لگی دل دے نو بس دا دنیا با ختم شی دے با تے اخیرت تلل شی اس شے با بیادتا پا نظر مرازی دا دنیا دا مینا دا دنیا دا محبت دا دا پا دے زلکی چی کم پروت تے بس دا دنیا با ختم شی دے با او دک زلو دا دو اغا با پا خسارہ و پا تاوان کی پاتی شی سنگا چی اللہ جل جلال ہو دا پسل مکمل ختم کو او دا زمیدار پلاس باندے اس را ملو نو دک کرنگی چی کم انسان پا دنیا پسی لے والا دے سار او ماخام دا اغا دا دنیا تسکری دی پا دنیا باندے بچ بچم قربان دے او بالم قربان دے پا خبلم پا قربان دے او سار او ماخام تسکری دی نو دا محبت دا دنیا بلن شی سنگ چه زمیدار خالی لاس پاتی شو دی با خالی لاس پاتی شی دنیا با لڑشی ختم شی دی با مر شی دی با اس شی پکار رانی شی خان نو دا دویم مناسبت شو نو بار حال دنیا دا اللہ جل جلال ہو دا انسانی دا دنیاوی جون مثال بین نورم قرآن زیب زیب مثال بین کرد حدیث کم نبی علیہ السلام دا دنیا مثالو نور کردی دی او علماء مثالو نور کردی دا بہترین مثال دی بعض علماء هغه مثال د دنیا د کشته سره ورکړي چې څنګه کشته سره وبلان دی چلیږي نو ستا مثال په دنیا کې د کشته دی او د دنیا مثال د وبو دی کشته د چې وبراشي ورکیږي نو دک کرانګي تب دنیا خپل زلط نراولې کو دنیا ستا زلط را لداغه محبت کې ناستو نو ته برباد شې ځکه د دنیا محبت د هر ګنا جړه ده نو دنیا سره بدا سي مملکه لکه څنګه چې د کیشته مامله وبو سره ده څنګه چې کیشته ته دنه وبو مهلک دي نو ستا د پارا دنیا دنه زلط را وصل دا مهلک ده الله فرمای کذالک نفصل الایات دغرنګ به مونږه تفصیل سره بیانو آیاتونه لکوم یتفکرون قوم ته چې کوم سوچ کوي نو پدې کې سوچ پکار دی ها زمونږه استاسو ظلم په دنیا مې نه دی پکار ا زمونږه استاسو د زندگی د ختمېدلې دا به ختمېږي کچا ځان سره څه شی د آخرت واغستل ته به پکار شي او کچا لدل ته لګولې دا هغه زینب دې په سیر مانو نه کوي چې کاش مال تاولې والله یدعو الی دار السلام دی آیات کې الله جل جلاله سوې ها مخ کې الله جل جلاله د دار الزوال د دار الفنا بیان وکړو د دنیا بیان وکړو چې دنیا دار الزوال د دار الفنا ده ورپسې آیات کې الله جل جلاله د دار البقاء او د دار السلام بیان کړي دار السلام او دار البقاء او الله بشارت ورکړي او مسلمانانو ته مسلمانانو ته الله جل جلاله دعوت ورکړي الله فرمای والله الله چې دې یدعو تاسو ته بلنه کوي دعوت تر کوي اے خلکو الی دار السلام کور د سلامتی طرف ته دنیا خو الله وی ماده ته بیان کو چې پانی ده د دنیا جوان پانی ده نو اے انسانانو تاسو ته ز دعوت تر کوم کم طرف ته دعوت تر کوم دار السلام طرف ته چې کم کور د سلامتی ده جنت ته نو خپل رب تاسو هغه طرف ته بلی د زوال والا دنیا سره محبت مساته د بقا والا طرف ته الله دعوت درکې ګور الله جل جلاله عزت رسول الله ورکو نو دا الله دا دعوت به مونږ کله قبلو اوس تا تنن مقدم او ټیم دی ته دا الله دې کور طرف ته چې کوم الله تا ته تیار کړی هغه طرف ته قدم اوچت کا دا هغه لپاره کوشش شروع کا دا هغه لپاره نیک اعمال شروع کا ورنه چې تعالی الله کوم دعوت تر کړی دی دې دعوت بارک ته بیا قبر کې قدم نشو چتولې کتابانه د قبر تختی بند شي بیا ته د الله د دعوت قبل نه دا بیا قبولولې نشي نو دنیا کې الله تعالی دار السلام طرف ته بلی د الله د دعوت قبول کا او د دین غافل کېګما غفلت کې مبروزا الله دعوت تر کې په خلاف د دنیا باندې د زایل دنیا باندې دار السلام طرف ته دار السلام نه مراد دا خو یقیني خبره ده چې جنت ته خو بعضی علما وای دار السلام دار کور ته وای او سلام د الله نوم دی نو د الله کور او د الله د کور نه مراد د الله جل جلاله جنت ته یعنی الله تاسو ته دعوت درکې جنت طرف ته یو معنا ده شو او سلام د الله نوم ذکر دی سلام سلامتی ته وای الله ته ټولو نقایص او د ټولو غیوبونه او د فنا او د تغیر او د نقصان نه الله پاک دی او بعضی مفسرین وای نه دار السلام جده دا دیو جنت ځان لنوم دی دا اسم عالم دی دا دیو جنت مستقل نوم دی شاگه جنت تا جنت دار السلام ورته ویل کی او دار السلام ورته زکه وی زکه چې کم جنتیان دی کیوی نو پاغی که دا هر قسم آفاتو نا دا مرگ نا دا مرض نا دا مصیبتونو نا او دا خفگانونو نا دا ستریوالی نا دا هر شی نا انسان پاغی که سلامتیا کرے نو دا دی وجه تا اللہ دار السلام نمور کرده سلامتی آوال نمور کرده او بعد مبصرین وی نا دار السلام و تا دی وجه وی چه دک جنت کے کم جنتیانی نو آغی بخپلو کم سلام سلام پرشتو دو طرفم سلام او دا اللہ دو طرفم سلام سلام نو دا هر طرف نبا پکی یو بلت سلامو نکی گی دا دی وجه و تا دار السلام بلکی گی ویهدی من یشا او الله تعالی لار خی من اغا چاہتا یشا او چی اغواری الی صراط مستقیم لار نیغی طرف تا اللہ چی چاہتا اغواری نو اغی نیغی لار طرف تراکا گی او نیغی لار طرف تا ہدایت کی اول کی اللہ جل جلال ہو عام دعوت ذکر کن من یشا او سرونوی اغی کی عام و عزت عام انسانیت تا اللہ جنت تا دعوت ورکڑ دی دنیا کی چی پنون انسان دی پنو می پیره دی اغا تا اللہ دعوت ورکڑه دی او دی دین که اللہ تعالی خپل خاص ہدایت ذکر کو چې الله یو انسان روان کی پنی غلا روان دی ویہ دی و اللہ چلی بلکل روانی نو هدایت په دوه قسم لري. یو هدایت معنا دار چې تاسو کوئی ګواټه چرته نه تو ته هدایت په اندازې بتاو شي دا ځای براتاو شي دا نیر به واخلې او سیده به ورسي. دویم هدایت په معنا دو عیسی علی المطلوب د تاسو ګواټه چته دی نو ته موټر سایکل کو نه را بار کې ځان پسې کینې او چې په پولی کوس کې نو ته دا ګواټه دی. د هدایت دویم معنا عیسی علی المطلوب دی او دوړ د الله په حق کې صحیح دی. کدا معنا او کې چې یه دی الله لارخی الله قران نازل کړ دی الله پیغمبر را لګل دی الله تعالی نور هادیان د خلقو زړه کې چې خلقو تلارخی نو الله لارخی دا معنا هم صحیح ده. او کوه چې الله چلی نو بعض خلق الله داسې روان کی چې بالکل سیده روان کړي او الله یې جنت ته ورسوي. او غواړي چې زه ګنا وکم الله یې د ګنا نه بچ کړي بس سیده روان کړي جنت ته ورسوي. دواړه معنی صحیح دي. ای ارادت طریقم سیدا او عیسی علی المطلوبم سیدا و یهدی الله ہدایت کیا چلی من اغه چل را یشا او چوغوالی الی صراط مستقیم اغلار نه ترپتا چکم لار د دین اسلام دا نو الله جل جلاله پدی باندې خلق چلی. للذین احسن الحسنى و زیاده للذین دبر د ها کسانو احسنو چې اغی اعمال خستک احسن یحسن احسان خیستکول ته ویل کی خیستکول هر عمل چې هغه د الله د لپاره وګرځي نو دا هغه خیستکول شي. یو معنا ده. دویم معنا فخر الدین رازی رحمت الله علیه کړه ده احسنو هغه کلمه ده لا اله الا الله وی دا الله وحدانیت اختیار کو. دریم معنا کړه ده مفسرینو للذین د لپاره د هغه کسانو احسنو چې هغه ټول اعمال خیستکلو که الله وته یو حکم کړی دی نو هغه بهتريني طریقې سره کوي او که الله د یو ناروا نه منه کړی دی نو دا غینم بهتريني طریقې سره منه کیږي. دې ته پرسه شه دی الله بشارت ورکی خان للذین احسنوا آکسان چې اعمال خستو کړو الله تعالی فرمای الحسنا د دې پر جنت ته حسنا دا جنت ته ویل کیږي جنت ته مراد دی. او الله فرمای صرف جنت نه ده و زیادتن او زیاتی شیم ده و زیادتن او زیاتی شیم ده. دایات ذاته مفسرین اللہ تلا ده داغی پا کبرونو بانده رحمتون رو وره پده که پینزا اقوال ذکر کردی دی پا زیادت که سو اقوال ذکر کردی پینزا سلور ده تا نذکر کم یو ده تا ذکر کم دا یو ده تا ذکر کم چه یو مانا خلازمی پا کار ده. ادویم خبر دانا چه دا لنبه کول چه دا اصح الاقوال صحیح کول لے زکر دا ابو بکر صدیق سے ابن من کول لے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری سے عبادہ ابن سامت سے حسن سے اکرمہ سے بلا مپسرینو جماہیر مپسرینو ندا کول من کول لے چه دا زیادت نمراد دا اللہ مخت قتل لے دا زیادت نمراد سری دا اللہ جل جلال ہو مخت دا اغد شان مطابق چه سنگ دا اللہ دا شان مطابق تے اغی تقتل مراد دی. اللہ با یو نعمت چه چا خستا عمالو کو جنت بور کی او دویم بور لداور کی چه دا اللہ جل جلال ہو دیدار و زیارت بکے. او دا حدیث نم معلومی گی حدیث نم معلومی گی چه دا زیادت نمراد دا اللہ جل جلال ہو ذات دا اغد دیدار دے لگئی او روایت کی رازی نبی علیہ السلام دا موسیٰ شریف سے روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کلا دا قیامت رسی او جنتیان جنت تلڑشی نو اللہ با یوم منادی بولی گی یوم منادی بولی گی ابا اعلانو کی اے خلقو اللہ چی تاس سرکم وعدہ کڑی واغایا وعدہ اللہ برابر کلا دین بدا چگا باوتاوی چی اغا وعدہ اللہ برابر کلا او دی چی اللہ جل جلال ہو اغا نعمتو ندی تور کڑی اغی تاو گوری او پاگے نظرو گرزی نو دی بوائی نام او اللہ جل جلال ہو اغا وعدہ برابر کڑی دا نو اغا و منادی با اعلانو کی اواز کون کے للذین احسن الحسن و زیادہ دا غید پر زیادت تے او زیادت بارکی رازی چی النظر الى وجه الرحمن اد اللہ جل جلال ہو ذات تکتل لی. او بیا یو روایت کی دام رازی چی کل جنتیان حدیث کی رازی او حدیث کی دارا دی جنتیان جنت تلل شی نو اللہ بہت اخپل ہوئی دا خود منادی خبر دا یو حدیث کی رازی ڈائریکٹ اللہ بہت ہوئی اے بندگانو ستاسو دا حق نس شی پاتے دے چتاسو تنی ملو شوے نو اللہ جل جلال ہو بدی تخپل تجلیو کی خان او باز روایتو کې راځي چې دی خو له هر شی دې راتره کو دا شی دې راکو دا شی دې راکو خدای کوم شی دې چې تا مونږ ته نه دې راکړي نو دا الله جل جلاله د ذات تجلی به وشي. حدیث کې راځي چې دغه جنتیان به په دک وخت کې هر شی نه زیات نه زیات هر شی به کم وګڼي او کم به وګڼي دا الله جل جلاله دیدار نه زګه چې الله ویني دا غیب عجیب خوندي عجیب مزبي دا الله د دیدار په مقابله کې به هر شی دا ډېر ورکو وګڼي. نو مراد ده نه چې کوم خسته اعمال کوي د زیارت نه مراد هغه څه شي دی هغه د الله جل جلاله دیدار دی. ولا يرهق وجوههم قطر الله دې ذکر نیکانو خلکو د دې مخونه بنی پټکړي قطر خړوالي اصل کې قطر دې ته ویل کېږي قطر عربی کې چې د انسان په مخ باندې غبرتي دړ جنوالي او پکې توروالي د کم سړی چې غم وای نو دې خړوم شي او تورم شي خبره دې انت راځي دې ته قطر وای. الله دې دې خلکو په مخ کې به قطر هم نه ولا ذل او چکم کس دا ډېر خوار او دا ډېر ستړي غریبه وي نو دا د امه خو خوار پړک کاری خوار پړک کاری نو الله جل جلاله فرمای چې نه بدی کتر پټکړي او نه بدی ذلت خوارې پټکړي اولائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. الله چې دا کم خسته عمل کوي هر شی دا الله در آزاد پر کوي دی د خاوندان د جنت دی خاوند کې اشاره اصحاب لفظ استعمال اصحاب اشاره یو ذکړه چې دا جنت کې بدی همیشه همیشه هم فیها خالدون مرپسې وي همیشه همیشه به الله وي دی جنت کې. انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي کماین پشاند وبوده پشاند غ پسل دی چې په عبور زرغونیږي. انزلناه الله وجدا وب مونږ را نازل کو راو ورو من السماء د جهت اسماننا فاختلط به نورو خجدي سرا په سبب د دې عبو باندې خګن روخيږي فاختلط خګن روخيږي به په سبب د دې عبو نبات الارض اګه یګانی د زمکه دخل معنا ګډوډېدل دي خودل تا ګن را قتل چې بالکل د عبور سره ګډی شي نه ګن روخيږي. مما دا سیزنو نایا کل الناسو مما دا فصلنو نایا کل الناسو چی خری خلق والانعامو چرفیان حتی تردی پوری اذا اخذت الاردو چی واخلیز مکا زخرو فها خائص پل وزینت او دا خیستشی وظن او گمانو کی اخلوها هاوندان دزمکی انهم قادرون علیہ چی اکنن دی قادر دی علیہ پدی باندی ینه دې فصل پکټ کول په دې ځمکه ینه دې په فصل اتا الله وی راشدیتا امرنا حکم زمونګه لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلنا الله وی مون اوګر زودی لرا دا پد چې راځي نو دا الله په سله کړي چې دا بداسي کوو الله وی مونږه اوګر زو دا نه چې دا یو ته پاکی شه الله ذل راوستو نعوذ بالله من ذلک الله په نشه بس تیز راغې نو فصلونه مول نه دا الله په سله کړي د ډیرو کسانو په سلوي دی او په سل پکې مسکینې غلاړي دا د الله په سل ده برنه فجعلنا الله وي مون اوګر زو دی لرا حسیدن کټکړې شوه کالم تان بلمس نو دا سشي کالم تان ګویا کینو دا په سل بلمس فرون کذالک هم ذکرانګه نفصل الایات تفصیل سره بیان او دلائل او مثالنا او آیتنا لقوم دا قوم دا پر آیت فکرون چی سوچ کئی واللہ واللہ تعالی چی دے یدو بلنک الہ دار السلام کور دا سلامتی آتا ویہدی اولار خیمنا چاہتا یشاو چی والی الہ صراط مستقیم لار نیغتا للذین دا پر دا کسانو احسنو چی عمال خستکڑی دی عمال خکولی کول پکار دی دیر نی دی کول پکار کل عمل کول پکار دی الله د رضا لپاره للذین د پاره دا کسانو اسنو چې عمل خسته کړی دی الحسنا جنت ته وزیادت نو د الله دیدار دی ولا يرهق وجوههم نبی پټکړي مهونه د دې قطرن توروالی گرد غبار خلوالی ولا ذلت نو نخواره او ذلالت اولائک ذا کسان چې دی اصحاب الجنت خواندان د جنت دی هم دوی فی ها دی جنت کی خالدونا همیشه بی یا اول اولین یا خلال آخرین جل مکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدا یا اللہ دو دنیا دو جن دو دی زندگی چی تاکم حقیقت بیان که اللہ دو زمون پزلکی کینه دنیا سره زمونږ دوره محبت پیدا کی سمره چې دنیا د آخرت سره دومره محبت سمره چې آخرت ته کریم خدای یا الله ستاسو دعوت دارون سلام طرف ته یا الله کریم خدای یا الله مون په دې باندې مستحکم کی کریم خدای دارون سلام ته مونږ بوزې مونږ ته نصیب وګرځي یا الله زیادت ستاسو دیدار چې دامره ته نصیب وګرځي کریم خدای د آخرت د ذلت او د خوارانه مونږ وساتې یا الله ترازی شو صلی الله تعالی